okazja. Kawa ziarnista Jakobs po 29,99 za kilogram. Taka pyszna, taka aromatyczna, na takie przebudzenie. Taka kawa za jedyne 29,99. Więc 29,99 za kawę ziarnistą Jakobs po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i... idę na kawę. Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa ziarnista Jakobs po 29,99 za kilogram. Żegnamy reklamy. Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj mamy piątek, 23 stycznia. Minęła ósma. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Dymisje najbliższych współpracowników szefowej rządu. Opozycja grzmi. To kryzys odpowiedzialności za państwo, bo jeżeli premier nie potrafi dobierać współpracowników, to co możemy powiedzieć o ministrach? Ciąg dalszy zamieszania z pigułką dzień po. Ministerstwo Zdrowia zgadza się, by sprzedawano ją bez recepty. Jednocześnie zastanawia się, jak ograniczyć jej sprzedaż. Japońskie kręcą ich bardziej niż niemieckie. Złodzieje w Warszawie kradną najczęściej samochody azjatyckich koncernów. To nowym rzecznikiem rządu. Poszukiwania rozpoczęte. Iwona Sulik z pracą się pożegnała, podobnie jak główny doradca szefowej rządu Adam Piechowicz. Oboje mieli doradzać posłom opozycji. Ewa Kopacz ocenia, że to niedopuszczalne. Z rządu odchodzi też Jolanta Gruszka, szefowa gabinetu politycznego. U nas polityczne komentarze. Jak się rzecznikuje jednej stronie, to trzeba mieć sterylne relacje ze stroną opozycyjną. Mówił szef koalicyjnego PSL-u wicepremier Janusz Piechociński. O dymisjach najbliższych współpracowników Ewy Kopacz szeroko mówiła też opozycja. To kryzys odpowiedzialności za państwo, bo jeżeli premier nie potrafi dobierać współpracowników, to co możemy powiedzieć o ministrach, pełnomocnikach? To opinia Krzysztofa Gawkowskiego z SLD, a Anna Zalewska z PiSu przekonuje, że problem Iwony Sulik od dawna narastał. I wszystkie wpadki, miałam wrażenie, były wręcz wyreżyserowane przez panią rzecznik. Przekazy dnia, przygotowanie pani premier do komunikacji ze społeczeństwem były zawsze katastrofą. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi najbliższych współpracowników pani premier. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Pigułka dzień po Ella One, bez recepty i bez ograniczeń, przynajmniej na razie. Zgadza się na to Ministerstwo Zdrowia, ale jednocześnie w resorcie trwają prace nad przepisami, które pozwolą ograniczyć sprzedaż medykamentu. Na to rozwiązanie czeka premier Ewa Kopacz. Czekam też na zakończenie prac, również legislacyjnych, bo pewne decyzje muszą być poparte aktami prawnymi. Czekam na takie rozwiązania ze strony ministra zdrowia, który współpracuje oczywiście z prawnikami. Pigułka jest zaliczana do środków tzw. antykoncepcji awaryjnej stosowanej po stosunku. Komisja Europejska zdecydowała, że środek ma być dostępny w krajach Unii bez recepty. Nie godzą się na to środowiska prawicowe. Podkarpacka radna Dorota Hilik z PiSu chce, by sejmik wojewódzki przyjął zakaz sprzedawania pigułki w aptekach. Jesteśmy katolikami, jesteśmy tą częścią prawicową i chcemy po prostu walczyć o to, żeby nie zabijać. Eksperci przypominają, że pigułka dzień po nie jest tabletką wczesnoporonną. Tabletka jedynie spowalnia albo zatrzymuje owulację. Toyoty, Hondy i Mazdy. Samochody tych japońskich marek najczęściej giną w Warszawie. Jak się okazuje, złodzieje w stolicy, w przeciwieństwie do tych w kraju, od aut niemieckich, wolą te z Dalekiego Wschodu, przyznaje Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji. Łupem złodziei najczęściej padają auta kompaktowe o wartości około 50-80 tysięcy złotych. Są to auta stosunkowo nowe. Są kradzione przez wyspecjalizowane grupy przestępcze, które kradną określone marki i modele i współdziałają z paserami, którzy działają pod legalnie działającym na przykład szrotem. W Komendzie Stołecznej kradzieżami aut zajmuje się specjalna grupa operacyjna o nazwie Tokio. W zeszłym roku funkcjonariusze na terenie Warszawy i okolic zlikwidowali 14 tak zwanych dziupli. Odzyskali 17 aut, zatrzymali 45 osób. Ludzie grają, państwo wygrywa. Ponad 84 miliardy euro. Tyle w ubiegłym roku Włosi wydali na hazard i gry losowe. 10% tej sumy zainkasował Skarb Państwa. Marek Lanert. Rynek gier obejmuje różnego rodzaju zakłady, lotto, loterie, bingo, jednorękiego bandytę oraz gry w sieci. Popularność większości z nich zmniejszyła się w ubiegłym roku. Jedynym wyjątkiem są zakłady sportowe, których przychody wzrosły o ponad 11%. Coraz mniej miłośników mają wyścigi konne i niegdyś niezwykle popularna również poza granicami Włoch, dzięki astronomicznym, wręcz czasem wygranym, gra liczbowa Super Enalotto. Ponad połowa rynku gier to jednoręki bandyta i jemu podobne, dostępne niemal w każdym barze, a nie tylko w salonach gier. Włosi wydali na nie 47 miliardów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sinfonia Warszawia zabrzmi we Francji. Rusza prawdziwy koncertowy maraton. W planach jest kilkanaście występów. Z Paryża Marek Brzeziński. Okazją do tego jest udział w największym na świecie festiwalu popularyzującym muzykę klasyczną, Szalone Dni Muzyki. W programie olbrzymia liczba koncertów, niemal 400, wszystkie w kraju Loary. Najpierw w miastach regionu, tam też pięciokrotnie występować będzie Sinfonia Warszawia, a główna część odbędzie się w pełnym roku Neon, dokąd przeniosą się uczestnicy festiwalu. W tym mieście Sinfonia Warszawia da 17 koncertów. W ich programie znajdą się dzieła Vitaliego, Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Berlioza, Schumana, Wagnera, Offenbacha, Griga, Pucciniego i Marqueza, a z polskiego repertuaru poemat symfoniczny Step Zygmunta Noskowskiego, trzecia symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego i drugi koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski, Sport. Panie Michale, wymyśliłem inną wersję na program. Nie? O, cieszę się bardzo. Mhm. Wymyśliłem Pogromax. Pogromax. Wie pan, że tak wzmocni. Jakby to panu powiedzieć? Aha, słabo, dobrze. No to C. To C, plan C, plan B już mam, już tego planu. Pan jest bardzo surowym egzaminatorem. No muszę się... Nie, jakoś... bez przesady, będę łagodniejszy, ale czekam jeszcze na coś. Natomiast nie mam dobrej miny, o, może tak bym określił. To znaczy, jestem trochę podłamany. Muszę przyznać, że to był cios prosto w serce. Może nie powinienem tak do tego podchodzić, ale to największa sensacja tego turnieju, chodzi o Australian Open. Szwajcar Roger Federer odpadł przed chwilą w trzeciej rundzie. No i muszę przyznać, że bardzo mu kibicowałem. Po niesamowitym czterosetowym meczu rozstawiony z dwójką Szwajcar przegrał 4-6, 6-7, 6-4 i 6-7 z Włochem Andreasem Seppim. W decydującym tiebreaku było 5-5, serwował Federer, ale Seppi trafił w linię i miał piłkę meczową. Wykorzystał już pierwszą pięknym passing shotem. Włoch grał znakomicie, to muszę przyznać, świetnie serwował, mijał Federera przy siatce i wykorzystywał wszystkie jego słabsze zagrania. Dodam jeszcze, że w kolejnej rundzie jest już za to Scott Andy Murray. My awans mamy już w kieszeni. Nasi piłkarze ręczni na pewno zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Świata. W przedostatnim meczu grupowym rozgromili 32-13 Arabię Saudyjską. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu został obrotowy Kamil Szybszak. Cieszy ten występ. Nie przypominam sobie, żebym trafił 10 bramek w barwach reprezentacyjnych. Owszem, są zawodnicy, którzy trafiają więcej goli, ale myślę, że 10 bramek to już jest wyczyn. Oczywiście życzę sobie tego, aby to było z rywalami troszeczkę lepszymi, chociaż nie ubliżam tutaj rywalom, ale no niestety jeszcze troszeczkę im do tej czołówki brakuje. Do końca fazy grupowej Polakom został jeszcze jeden mecz. Jutro zagrają z Duńczykami. W siatkarskich pucharach było 2 razy na plus i 2 razy na minus. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i siatkarki Atomu Trefl Sopot awansowali do fazy Challenge Pucharu CEF. Z tego samego pucharu odpadły siatkarki Tauronu Dąbrowa Górnicza, a w Lidze Mistrzyń znowu przegrał Impel Wrocław. Tym razem 1-3 z Ecacibaci Stambuł. Rajd Monte Carlo fatalnie zaczął się dla Roberta Kubicy. Załoga Kubica Szczepaniak od samego początku miała ogromne problemy z samochodem. Szwankowała elektryka, były kłopoty z alternatorem, samochód kilka razy gazu, ale jakoś udało się go odpalić. Nie udało się za to dotrzeć do strefy serwisowej. Polska załoga została zatrzymana przez francuską policję za jazdę bez świateł. To znowu te problemy z elektryką. Jeśli dziś wystartują do kolejnego etapu, to z 10-minutową karą. Do tego dojdzie jeszcze 5 minut straty po wczorajszych odcinkach, a zatem ta strata do najlepszych będzie naprawdę ogromna. W rajdzie na razie prowadzi Francuz Sebastian Leb z Citroena, drugi jest jego rodak Sebastian Ogier z Volkswagena, a trzeci, kolejny kierowca Volkswagena, Finn Jari-Matti Latvala. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 7.30, a zajdzie o 16.06, czyli dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o prawie godzinę, o 52 minuty. Niemniej w całym kraju będą chmury i będzie padać przeważnie śnieg z deszczem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. Temperatura gdzieś tak się będzie pętać koło zera. Dokładnie 0 ma być w Suwałkach i Zakopanem, plus 1 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku, 2 w Koszalinie i Warszawie, a 3 w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No, mam nadzieję, że jest zimny, ale wie pan, no, to tak jak mówię, no, w każdej instytucji to jest gorące krzesło. Wewnętrzna opozycja czuwa, rozumiem. Wewnętrzna opozycja to jest w Platformie, to jest partia. W PiSie nie ma? Partia Wojny, Platforma Obywatelska, walczą między sobą, szczują różne grupy społeczne na siebie, także to jest Partia Wojny. W Prawie i Sprawiedliwości pokój, spokój i sielanka. Cisza, spokój, merytoryczna praca, wszyscy pracujemy, żeby Andrzej Duda został prezydentem Polski. I cieszymy się, że wczoraj nawet w swojej wypowiedzi pani premier Kopacz powiedziała o Andrzeju Dudzie, że to jest przyszły prezydent Polski. Rozumiem, że chce pan narzucić pewien tok tej naszej rozmowy, ale zanim o tym, to pozwoli pan. Niektórzy mówią, że nieprzypadkowo to, co się wydarzyło wczoraj właśnie w otoczeniu pani premier, wydarzyło się wczoraj. I sugerują, że służyło przykryciu tego, co działo się w Sejmie, bo Sejm pracował nad ustawą górniczą. No, Platforma Obywatelska jest oczywiście mistrzem wrzucania tematów zastępczych i dotąd były to zawsze tematy ideologiczne. Kiedy Platforma Obywatelska miała problemy, to dowiadywaliśmy się, że po raz 15 do Sejmu trafi ustawa o in vitro, albo będziemy rozmawiali o aborcji, albo o kościele. Ale pan myśli, że to o to właśnie chodzi w tym przypadku? Nie wiem, czy w tym przypadku to chodziło o to. Najpewniej jest to po prostu zwykły chaos i niepanowanie przez panią premier Ewę Kopacz nad swoim najbliższym otoczeniem. No jeżeli nie dajmy się zwieść i rozmawiajmy o górnictwie, bo to ważny temat, panie pośle. Prawo i Sprawiedliwość pisze już wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na przyjętą ostatecznie wczoraj przez Sejm ustawę górniczą? No, oczywiście, że nie, bo to nie jest ta ustawa, o której mówiliśmy i to nie są te warunki, o których mówiliśmy. Druk ustawy się nie zmienił, ale proszę sobie przypomnieć, że kiedy to zapowiadaliśmy, czyli przed czwartkiem, ta ustawa zakładała, że tylko poprzez likwidację czterech kopalń można uratować górnictwo, a później po dwóch dniach, w nocy z soboty... Czyli nie ma już problemu niekonstytucyjności tej ustawy? No, przede wszystkim dziś trzeba pilnować tego, żeby zrealizowane zostało porozumienie. Górnicy podpisali porozumienie z rządem i my mówiliśmy o innej ustawie, ustawie, która likwiduje. I druk oczywiście się ustawy nie zmienił, ale założenia są całkowicie inne. Dziś liczy pan, że prezydent tę ustawę podpisze? Dziś zadanie opozycji, sądzę, że ją podpisze. Powinien podpisać, panie pośle? W takim kształcie, kiedy zostało zawarte porozumienie, tak, ale powinny się w tej ustawie znaleźć poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego my wstrzymaliśmy się w sprawie tej ustawy, bo przynajmniej dwie bardzo ważne poprawki. Wykreślono dialog społeczny. Nam zależało na tym, żeby był dialog społeczny w ustawie, a poza tym Platforma i PSL wykreśliły obniżkę kosztów, gigantycznych kosztów zarządu. Pan mówi, czyli że to... obniżkę pensji. I pan dziś, mówi, że to jest tylko, zupełnie tylko nowa zadanie. Ustawa. Oczywiście, to jest zupełnie sprzeczna ustawa inna. Przypomnijmy to, co mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze kilka dni temu, przed porozumieniem z górnikami. Jarosław Kaczyński, innej ustawie. Proszę pozwolić, Jarosław Kaczyński. Zawetowanie tej ustawy to święty obowiązek prezydenta. Andrzej Duda, zwracam się do pana prezydenta, by tej ustawy realizowanej w szybkim tempie, bez konsultacji społecznych, bez szukania porozumienia, nie podpisywał i by zapowiedział swoje weto w tej sprawie. Czy to, o czym mówił Andrzej Duda, się zmieniło? No tak, jest. Były konsultacje społeczne? Znaczy, po pierwsze, było porozumienie. Wtedy ale czy były konsultacje społeczne nad tą ustawą? Bo to był główny zarzut Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja rozumiem, że dziś wiele osób chce zrzucić odpowiedzialność na Prawo i Sprawiedliwość, że doszło do porozumienia, a teraz my będziemy protestowali przeciwko porozumieniu. Nie, my będziemy mówili, nie, trzeba pośle, ja pytam realizować... o zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku dni dotyczące tego, że, jak mówiła Beata Szydło, ja proszę też pozwolić, to mówię. Ale proszę pozwolić, Beata Szydło mówiła o tym, że w przypadku prac nad tą ustawą nie zachowano artykułu 20 Konstytucji, mówiącej tak. O dialogu społecznym. Tak, oczywiście i mamy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy, tylko mówiliśmy to o zupełnie innej treści ustawy, o ustawie, która miała zlikwidować cztery kopalnie, miało po niej dojść do zwolnienia kilku tysięcy górników i kilkudziesięciu tysięcy osób z branż współpracujących. Dziś sytuacja jest inna, ustawa jest inna, górnicy podpisali porozumienie i zadanie dla wszystkich, nie tylko dla opozycji, ale też dla opinii publicznej jest takie, pilnować rządu, żeby zrealizował te porozumienie, bo z tym realizowaniem porozumień było naprawdę ciężko w ostatnich latach. Czyli to nie jest tak, panie pośle, że dlatego Prawo i Sprawiedliwość się wycofuje z wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, że jest porozumienie, tylko dlatego, że to już jest dobrze napisana ustawa. Nie, dlatego, że jest porozumienie. Mówię to bardzo, nie było wtedy porozumienia, była inna ustawa, zupełnie inna, która zakładała inne środki, inne cele i dziś trzeba patrzeć władzy na ręce i sprawdzać, czy to porozumienie wykona i trzeba rozmawiać o przyszłości polskiego górnictwa, dlatego, że już dziś słyszeliśmy o tym, że jest referendum strajkowe 26 stycznia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a my alarmowaliśmy, że katowicki holding węglowy za 2 miesiące też może stracić płynność. Pytany dziś Andrzej Duda, pytany o przyszłość górnictwa, na pytanie, czy likwidować kopalnie, czy likwidować przywileje górnicze, odpowiadał wczoraj w rozmowie radiowej tak. Kwestia jest dyskusyjna, natomiast trzeba rozmawiać także o przywilejach, bo większość z nich pochodzi z bardzo starych czasów. No, ja chętnie porozmawiam. O czym Prawo i Sprawiedliwość chciałoby rozmawiać, jeśli chodzi o przywileje górnicze? Ja chętnie porozmawiałbym o przywilejach zarządu, który od 7 lat jest oczywiście zmianowania Platformy i PSL-u. Przypomnijmy, że kandydat Platformy Obywatelskiej z Lublina zarabiał 80 tysięcy złotych miesięcznie właśnie w kompanii węglowej i teraz złożyliśmy w Senacie poprawkę, żeby zmniejszyć koszty zarządu, które są gigantyczne. Tylko ja to nie było pytanie o koszty zarządu, tylko o przywileje górnicze. Panie pośle, o jakich przywilejach górniczych chciałoby Prawo i Sprawiedliwość rozmawiać? Mogę, czy ja mogę powiedzieć, bo ja jeżdżę z Andrzejem Dudą bardzo dużo po kraju. Dziś na przykład jesteśmy w Bełchatowie na spotkaniu z panią prezydent Mariolą Czechowską, a później w Łodzi pod jedną z wygaszonych, zamkniętych fabryk będziemy mówili o odbudowie przemysłu. Andrzej Duda, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. No ale przecież dyskusja o przywilejach toczy się od dawna. Górnicy Prawo i Sprawiedliwość, o czym chciałoby rozmawiać? Właśnie chciałoby rozmawiać. Na tym polega rozmowa. No siada strona społeczna, siada władza do stołu i rozmawia. I o czym? No o tym, żeby jak najlepiej wypracować porozumienie i konsensus, tak by z jednej strony obniżyć koszty wydobycia węgla, ale żeby nie odbiło to się na górnikach. To jakie przywileje ewentualnie można by odebrać górnikom? Dlaczego pan na siłę próbuje tylko zajmować się górnikami? Kiedy my mówimy o tym, że 80 tysięcy zarabiał... Czy któryś z górników zarabiał 80 tysięcy złotych? Przede wszystkim należy rozmawiać o tym, jak zlikwidować patologiczną otoczkę wokół handlu węglem, bo dziś są cwaniacy, którzy zarabiają na handlu węglem, na spekulacji oczywiście rozmawiać trzeba. I Andrzej Duda powiedział rzecz oczywistą, że trzeba rozmawiać, bo do tej pory się nie rozmawia. Przywileje pochodzą z bardzo starych czasów i być może trzeba rozmawiać. Więc pytam, które to przywileje pochodzące z starych czasów mogą być przedmiotem, tematem rozmowy? Czy przywileje emerytalne górników? Przecież Andrzej Duda powiedział rzecz oczywistą, że trzeba rozmawiać, a dotąd rozmowa władzy o przywilejach z górnikami, wie pana jak wyglądała? Że dowiadywali się z pana stacji radiowej o tym, że będą one likwidowane, proszę bardzo, koniec dyskusji. A o to najlepiej, żeby pan to redaktor zapytał Andrzeja Duda, bo ja nie czytam jego myśli. Jeśli będzie taka okazja, na pewno zapytam, ale pytam pana o to, co Prawo i Sprawiedliwość ma do zaproponowania górnikom. Chciałem na to odpowiedzieć, bardzo chętnie powiem. Sojusznik Prawa i Sprawiedliwości Polska Razem w swoim programie pisze tak. Proponujemy likwidację wszystkich przywilejów i utworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków. Czy to jest temat do rozmowy dla Prawa i Sprawiedliwości? Zabranie przywilejów emerytalnych górnikom? Nie, oczywiście, że nie. My mamy zupełnie inny pomysł. Właśnie naszą siłą jest to, że są różne pomysły na gospodarkę w najbliższym czasie przed wyborami parlamentarnymi. Powstanie wspólny program Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy, ale także Polski Razem i Solidarnej Polski. I tam się znajdą jakieś propozycje dotyczące rozmów z górnikami na temat przywilejów ich? Tam znajdzie się pomysł na odbudowę polskiego przemysłu. Ja cieszę się, że jestem w bardzo szerokim obozie, w którym są różne pomysły, że są zarówno politycy wolnorynkowi, jak Jarosław Gowin, ale są też politycy, którzy tacy jak Janusz Śniadek, mają inną wrażliwość na politykę społeczną i to będzie jest siłą Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi. Ale ja panu powiem proste pomysły, które przedstawiał Andrzej Duda na odbudowę polskiego przemysłu, bo dziś pod jedną z fabryk w Łodzi będziemy mówili o odbudowie polskiego przemysłu. Jeżeli chodzi o górnictwo, jeżeli chodzi o węgiel, to przede wszystkim trzeba uznać, że to węgiel jest podstawą polskiej gospodarki, podstawą polskiego przemysłu i trzeba odrzucić te wszystkie wymysły o emisjach CO2, bo poproszę w Stanach Zjednoczonych, które mają przemysł, powiedzieć o CO2. Trzeba było zawetować pakiet klimatyczny, powinna zrobić to pani premier Kopacz i o to apelowaliśmy. Stany Zjednoczone nie są w Unii Europejskiej, ale to jest pewnie ta różnica. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, bo czas jest nieubłagany. Ale Stany Zjednoczone się rozwijają, a Unia Europejska, jak pan widzi, jest w dużo większym kryzysie. Pani premier, słono zapłaci za ordynarne kłamstwo, tak pan mówił wczoraj wieczorem w Sejmie. Oczywiście. Co znajdzie się w pozwie, który szykuje Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście, ja jestem przekonany, że pani premier słono zapłaci politycznie, to znaczy Polacy nie akceptują kłamstwa w polityce i mam nadzieję, że za to kłamstwo będzie rozliczona. To no, polityczna ale na pewno, odpowiedzialność, ale na pewno czego Prawo i Sprawiedliwość ale na pewno w tym pozwie wskażemy jakąś organizację pożytku publicznego, no, na przykład pomagającą dzieciom, na którą odpowiednia suma będzie musiała być wpłacona, bo my nie zgodzimy się, żeby używać kłamstwa jako metody politycznej. Andrzej Duda, no, wielu komentatorów rozmawiało o słowach Andrzeja Dudy, które nigdy nie padły. Pani to przypomnijmy, premier... chodziło o pytanie o to, czy polscy żołnierze powinni być wysłani na Ukrainę. No tak, i pani premier powiedziała wprost. Oczywiście ja się zgodzę z tym, że powiedziała o Andrzeju Dudzie jako przyszłym prezydencie, ale to jest jedyna rzecz, w której się zgodzimy. I pani premier wskazała słowa, które nigdy nie padły, aż wstyd powtarzać te haniebne słowa z ust pani premier. My się na takie coś nie godzimy i nie pozwolimy na to, żeby przeinaczać i używać słów, które nigdy nie padły. Jeżeli... A w Prawie i Sprawiedliwości jest refleksja nad tym, czy wysyłać wojska NATO, unijne, no, czy polskie na Ukrainę? No, ale oczywiście, że nie. Zresztą Sojusz Północnoatlantycki już bardzo wyraźnie się w tej sprawie wypowiedział, że nie będzie interwencji militarnej na Ukrainie i pani premier, no rozumiem, że powinna się w tej sprawie orientować. Zresztą, to pozwoli pan, pozwoli pan. Andrzeja w lipcu zeszłego roku Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Faktu, komentując wydarzenie na Ukrainie, proponował wysłanie tam żołnierzy NATO lub NATO Unia Europejska. Mówił tak, optymalnym wyjściem, choć nie zakładam, że szybko da się je zrealizować, jest wysłanie tam misji pokojowej NATO lub NATO Unia Europejska. Nie misji obserwatorów, ale wojskowej. Żeby była jasność. Gdyby taka misja rzeczywiście powstała, gdyby ten plan udało się zrealizować, Polacy powinni się w niej znaleźć? Żeby była jasność, to na jednym ze spotkań, na którym był Jarosław Kaczyński, byli przedstawiciele rządu, bardzo ważny polityk Platformy Obywatelskiej, proponował, byśmy podpisali umowę bilateralną z Ukrainą i to umowę wojskową. I ale gdybyśmy do tych słów Jarosława Kaczyńskiego wrócili, pozwolę. Ale po co wracać, jeżeli dziś jest styczeń 2015 roku i trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma żadnych... I to, co mówił pół roku temu Jarosław Kaczyński, jest już nieaktualne? Nie ma żadnych podstaw, żeby o tym rozmawiać, a to, co powiedział Andrzej Duda na słowa Zbigniewa Bujaka, to było bardzo grzeczne powiedzenie nie. Z szacunku dla Zbigniewa Bujaka Andrzej Duda użył dyplomatycznych słów. Powiedziałby, bardzo... należałoby to rozważyć, to jest bardzo poważna decyzja, trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić. No i gdzie tu jest powiedzenie, że trzeba wysłać? Jak pan redaktor znajdzie mi te słowa, to ja naprawdę panu redaktorowi pogratuluję. To jest w języku dyplomacji bardzo grzeczne powiedzenie panu Zbigniewowi Bujakowi. Z szacunkiem do niego nie. Dziękuję, Marcin Zaborski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Uwaga, pracownicy i pracodawcy! Rewolucyjne zmiany w umowach zlecenia. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej wyjaśniamy, jak po zmianach przepisów odprowadzać składki ZUS od umów zlecenia. Sprawdź, ile zarobisz po oskładkowaniu twojej umowy. Umowy zlecenia po zmianach dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 Picasso z opustem do 25 600 zł i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon EOS 700D z obiektywem 18-55 oraz stabilizacją obrazu za jedyne 2299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, że program trzeci Polskiego Radia. 8:30, Anna Zaleśna-Sedera. Skrót. Jest kompromis między zachodniopomorskimi rolnikami i Agencją Nieruchomości Rolnych. Manifestujący w Stargardzie Szczecińskim rolnicy zawiesili protest. Najbliższy wtorek z protestującymi spotka się prezes ANR. Dzień wcześniej ma dojść do rozmów ze szczecińskim dyrektorem oddziału agencji. Protestujący domagają się realizacji postulatów z grudnia 2012 roku, kiedy to żądali zaprzestania wyprzedaży ziemi przez spółki z obcym kapitałem, a także przyznania prawa do wieloletniej dzierżawy. Według rolników rząd przez ostatnie dwa lata nie przygotował żadnych rozwiązań prawnych ograniczających swobodę obrotu ziemią rolniczą. PiS zmienia zdanie. Nie zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o górnictwie. Tak jak zapowiadało, rzecznik partii tłumaczył kilka minut temu w Trójce, że to dlatego, iż rząd zawarł porozumienie ze związkowcami. Mówiliśmy to o zupełnie innej treści ustawy, o ustawie, która miała zlikwidować cztery kopalnie. Miało po niej dojść do zwolnienia kilku tysięcy górników i kilkudziesięciu tysięcy osób z branż współpracujących. Dziś sytuacja jest inna, ustawa jest inna. Górnicy podpisali porozumienie i zadanie dla wszystkich, nie tylko dla opozycji, ale też dla opinii publicznej jest takie, pilnować rządu, żeby zrealizował te porozumienie, bo z tym realizowaniem porozumień było naprawdę ciężko w ostatnich latach. Tak mówił Marcin Mastalerek. A dziś we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej Masówki związkowcy informują na nich górników o planach oszczędnościowych, jakie zamierza wprowadzić zarząd spółki. Chodzi m.in. o uzależnienie wypłaty nagrody rocznej od wyniku finansowego firmy, obniżenie deputatu węglowego, czy też utrzymanie poziomu wynagrodzeń w tym roku na poziomie z roku ubiegłego. Krzysztof Łabądź z sierpnia 80 ostrzega, na Masówkach się nie skończy. Poniedziałek, wtorek będzie przeprowadzone referendum protestacyjno-strajkowe i od środy rozpoczynamy akcje protestacyjno-strajkowe. Co do formy tych akcji będziemy informować załogę dopiero po przeliczeniu wyników referendum. Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia około 26 tysięcy osób. I to tyle informacji w skrócie. Kolejne w Trójce o 9:00. Prognoza. Słońce wyjrzy tylko na północnym zachodzie, będzie padać, głównie śnieg z deszczem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. A temperatura? O, patrzę, co tu mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy meblarstwo. Ławki koło Góry Kalwarii, szafarczyska koło Ostrołęki i szafarnia koło Golubia Dobrzynia, tam wszędzie jeden stopień. Ławy koło Myśliborza, łoża koło Czuchowa i taborek koło Strzeszowa, 2 stopnie. Stoły koło Limanowej i Krzesławice koło Myślenic, 3 stopnie, a w Komodziance koło Szczebrzeszyna, 4. Za granicą też są meble oczywiście. Zydeliai na Litwie 0. Pufabat w Iranie ciepły 6. Sofaja jeszcze lepsza na Mali 23 stopnie. Komodo w Indonezji 32, a w Sofatown w Liberii 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 17-calowy notebook Lenovo z dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1699 zł. MediaMarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Znajdź czas na małe przyjemności. W tym tygodniu w Kauflandzie. Jogurt kremowy Danon Fantazja złoty 29 i kawa rozpuszczalna Jakobs Gold 16,75. Wszystko co kochasz. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz już się zrobiła 8:35 prawie. Ciekawy list w kontekście tego, co mniej więcej godzinę temu nadawaliśmy na temat śmieci plastikowych, toreb plastikowych, biodegradowalnego, że to wszystko razem trzeba z tym coś zrobić, ale nie w tym rzecz. Chodzi o nazewnictwo. To jest problem językowy, który Rychu poruszył. Otóż pyta mnie, czy ja kiedy ostatni raz widziałem siatkę na zakupy, taką prawdziwą z żyłki, albo nawet ze sznurka, bardzo dawno. Ale ciekawe, że jeśli pani w sklepie proponuje, czy doliczyć siateczkę, to prawdopodobnie nawet nie wie, jak wygląda klasyczna siatka, bo to, co nam oferuje, to jest raczej torba, torebka. Ale w języku zostało słowo siatka, które wzięło się oczywiście z tego, że sieć, czyli takie oka tworzyły to urządzenie do noszenia zakupów. Zabawne. Taki ślad i obserwacja Rycha bardzo celna. Quick stop, midnight tea, top jack in her cherry coat town. Mama and daddy put their roots right here, cause this is where the car broke down. Yellow dog school bus, kicking up red dust, picking us up by barbed wire fence. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to L.A. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night. A little messed up, but we're all right. Church parking lot, trying not to get caught. Take her home and give her your jacket. Making it to second base, but saying you went all the way Monday afternoon at practice. Sister's got a boyfriend, daddy doesn't like. Now he's sitting out back 30-30 in his lap in the blue bug zapper light. We were Jesus, Sammy, blue jean baby, born in the USA. Trailer park, truck stop, faded little map dots, New York to L.A. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby, come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night, a little messed up. No i skończyła się piosenka. Co my tu mamy w korespondencji? Aha, no bardzo różne takie miłe słowa od słuchaczy. Nie będę wszystkiego czytał, bo dużo tego jest. Ale mamy też pewien donos dotyczący Piotra Bukartyka, ale wstrzymam się z tym, aż obywatel artysta wejdzie do studia i zobaczymy, jaką będzie miał minę. Teraz ta pora przyszła, artyści w studiu, teraz będzie sygnał, potem powitanie, a potem błyskawiczna informacja od informatora. Urywki z rozrywki. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak się niczego nie spodziewacie, a ja teraz wyciągam asa z rękawa. Łukasz napisał, że po koncercie panów w Bielsku Białej okazało się, uwaga, proszę państwa, że pan Piotr Bukartyk jest wielkim amatorem ogórków kiszonych. To prawda, zrobiłem rzeczywiście taką jakąś luźną uwagę, nie wiem, a propos czegoś, że zjadłbym kiszonego ogórka i proszę sobie wyobrazić, drogi redaktorze, że usłyszałem śmiech ludzi, których miała pani niosąca przed sobą swój domowych, mocno czosnkowych, odlotowych ogórków. Nawet namawiałem Krzycha, żeby solówę zamiast slajdem zagrał kiszonym ogórkiem, bo były twarde, jędrne i przepyszne. I rzeczywiście mieliśmy taki mały antrakcik, że żarliśmy na scenie bezczelnie, nie częstując nikogo, kiszone ogórasy. Wszystkie zjedliście? Nic pan nie przywiózł? No, szczerze mówiąc, zeżarliśmy wszystko. Nie, ale jeszcze pojedziemy, ta pani ma wiele jeszcze, słoików. Tak, tak, obiecanki, cacanki. Dobrze, piosenka, no. Trudno. Bardzo żałuję. Miałem ochotę na kiszonego ogórka twardego, czosnkowego i... Pyszniutki, do Bielska. Niech pan przestanie. Tam czekają na pana, pozdrawiają nie, ludzie. Ja myślałem, że kiszą pani ogórki, przywiezie. Proszę pana, w oczekiwaniu na pana. Dawni, kulturalni ludzie z wozili podróży zawsze, przywozili. Kiszony zawsze. Ogórek, oczywiście tak, w kieszeni. A teraz niestety ciągali go, kładli. Upadek kompletny. Więc ja może wyjmę ogórka i Krzysiu nim zagra solo, a ja zaśpiewam piosenkę. Piosenka jest, proszę pana, nowa zupełnie. Napisałem nową piosenkę. No i co? Wyobraża pan no sobie? No dobrze. I nie wiedziałem, o czym ją napisać, to po prostu popatrzyłem w lusterko i sama mi wyszła. Zdarza się każdemu odbić w lusterku, prawda? I popatrzeć, skupić wyjątkiem na tym. Wyjątkiem wampirów, tak? Wyjątkiem wampirów, to cenna uwaga. Słuszne zastrzeżenie. Więc ja napisałem taką piosenkę, bo przyszedł mi do głowy taki tytuł. Lusterku odbiło. Żeby było tak trochę... Bawimy się po wampirzemu z tym lusterkiem. I ona, ja nie wiem, czy ja ją, znaczy ja ją skomponowałem, ale nie jestem pewien, czy jako pierwszy ją skomponowałem. W każdym razie przyszedł mi taki riffik do głowy, lekko cygański. Jeśli ja jestem pierwszy, to jestem przekonany, że cały tabor nauczy się tego i będą grali to wszędzie. Bo... Albo ja już zerznałem to od kogoś. Czy pan zagada cały czas? No, no dobra, no to już jedźmy. Się sobie przyglądamy, no wiesz, ja tobie, a ty mnie. Tak piznienacka przyszło na myśl, że dziś już łatwiej znoszę cię, że ostatecznie dało radę wytrzymać z sobą dłuższy czas, coś tam wymyślić przez przypadek, choć takich głupków para z nas. Ostatni okręt już odpłynął, tego zostawił, tego wziął. Gęba pokryła się szczeciną, brak woli, by ogoli się. Można by było swoją drogą wyczyścić buty, włożyć frak, lecz już się nie czeka na nikogo, by nam zarzucił manier brak. Czego tak się bałeś, rozwiało się jak byle dym. A że nie jesteś tu na stałe, więc się przejmować nie masz czym. I tak naprawdę nic ci nie jest, po prostu więdniesz z biegiem lat. Przekonaj siebie, że istniejesz i niech się wypcha cały świat. Przekonaj siebie, że istniejesz. Niech się wypcha cały świat. Muzyka. Po co ten śmiech? A bo się walnąłem 4 razy, ale następnym razem później ładnie. No, ale by tak tęsknie było chwilami i tak. No tak. I to trochę mnie zmartwiło, że ten ostatni statek już odpłynął tak. Brzmi to tak finalnie, proszę pana. Bo miało być o czymś zupełnie innym. Aha, rozumiem. Ale popatrzyłem w to lusterko i zobaczyłem tak smutny obraz, że po prostu wyszło coś takiego. To się nie dziwi akurat. Ja też, no też w zasadzie, bo ja też to widziałem. Współczuję panu, szczerze mówiąc, tych naszych ale jednocześnie kontaktów. Podzielę się z panami ciekawym listem od słuchacza, który pisał tak: ja wczoraj zamówiłem średnią dużą pizzę. Że wzrok kelnerki bezcenny. To tak a propos niezdecydowania. No właśnie, a propos niezdecydowania. Średnia dużą pizzę. Bardzo panu dziękuję, życzę. A właśnie powinienem być chłodny i odpychający. Ale nie da się. Z ogórkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Idziemy kisić ogórki, a później już... Jak przywieziecie, to będę cieplejszy dla was. Za 10:09. Won't you leave me alone? Won't you leave me alone?